不安。Ang timyas ng perlas ng silangan nagniningning sa buong kapuluan. Taglay ko ang hiwaga ng silangan at saan mang bayan o lungsod maging at kanluran ang Pilipino ay namumukod. Sama-sama nating abutin pinagamatayong nabituin at ang aking tagumpay, tagumpay ng aking lahi, tagumpay ng aking lipi, ang tanging hinimithi at hinahangad. Hangad ko'y tagumpay natin lahat. Ako ay may isang munting pangarap sa ating dakilang lupain. Sama-sama nating pagsisikap, sama-sama ring mararating.